نالیدن ستون حنانه چون برای پیامبر علیه السلام منبر ساختند. استون حنانه از هجر رسول ناله می زد همچو ارباب عقول. گفت پیغمبر چه خواهی ای ستون؟ گفت جانم از فراقت گشت خون. مسندت من بودم از من تاختی، بر سر منبر تو مسند ساختی. گفت خواهی که تو را نخلی کنند، شرقی و غربی ز تو میوه چنند؟ یا در آن عالم حقت سروی کند، تا تر و تازه بمانی تا ابد؟ گفت آن خواهم که دائم شد بقاش، بشنو ای غافل کم از چوبی مباش. آن ستون را دفن کردن در زمین، تا چو مردم حشر گردد یوم دین. تا بدانی هر که را یزدان بخاند، از همه کار جهان بیکار ماند. هر که را باشد ز یزدان کار و بار، یافت بار آنجا و بیرون شد ز کار. آن که او را نبود از اسرار داد، کی کند تصدیق او ناله جماد؟ گوید آری نزد دل بهر وفاق، تا نگویندش که هست اهل نفاق. گر نیندی واقفان امر کن، در جهان رد گشته بودی این سخن. صد هزاران زهل تقلید و نشان، افکندشان نیم وهمی در گمان. که بزن تقلید و استدلالشان، قایم است و جمله پر و بالشان. شبهه انگیزد آن شیطان دون، در فتندین جمله کوران سرنگون. پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. غیر آن قطب زمان دیده‌ور، که از ثباتش کوه گردد خیر سر. پای نابینا عصا باشد عصا، تا نیفتد سرنگون او بر جفا. آن سواری کو سپه را شد ظفر، اهل دین را کیست سلطان بصر؟ گر نکردی رحمت و افضالتان، در شکستی چوب استدلالتان. این عصا چه بود قیاسات و دلیل؟ آن عصا که دادشان بینا جلیل؟ چون عصا شد آلت جنگ و نفیر، آن عصا را خورد بشکن ای زریر. او عصاتان داد تا پیش آمدید، آن عصا از خشم هم بر وی زدید. دامن او گیر کو دادت عصا، در نگر کادم چه ها دید از عصا. معجزه موسی و احمد را نگر، چون عصا شد مار و استن با خبر. از عصا ماری و از استن هنین، پنج نوبت می زنند از بهر دین. گر نه نامعقول بودی این مزه، کی بودی حاجت به چندین معجزه؟ هرچه معقول است عقلش می خورد، بی بیان معجزه بی جر و مد. این طریق بکر نامعقول بین، در دل هر مقبلی مقبول بین. همچنان که از بیم آدم دیو و دد، در جزایر در رمیدند از حسد. همز بیم معجزات انبیا، سرکشید منکران زیر گیا. تا به ناموس مسلمانی زیند، در تسلس تا ندانی که کیند. همچو قلابان بران نقد تباه، نقره می مالند و نام پادشاه. ظاهر الفاظشان توحید و شرع، باطن آن همچو در نان تخم سر. فلسفی را زهره نی تا دم زند، دم زند دین حقش بر هم زند. دست و پای او جماد و جان او، هرچه گوید آن دو در فرمان او. با زبان گرچه که تهمت می نهند، دست و پاهاشان گواهی می دهند.